Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jøge Investor med Bodil Johanne Gansel. Optimisme på de globale aktiemarkeder i går, men den underliggende stemning er nok stadigvæk noget vakkelvogn her på en torsdag, der byder på regnskab fra blandt andet Zealand Pharma, på inflationstal fra USA, et rentemøde i den europæiske centralbank og så også selvfølgelig et EU-topmøde i Versailles, der bliver rigeligt at holde øje med også denne dag. Og for den sags skyld også det næste time, hvor vi skal tale om fremtidens energimarkeder med dagens gæst, Morten Springborg. Godmorgen. Godmorgen, Bodil. Velkommen til. Du er temaspecialist i investeringsforeningen Sea Worldwide. Og Morten, I er jo langsigtede investorer over hos Sea Worldwide. I har ikke så meget fokus på de her dag-til-dag-bevægelser, som vi ellers godt kan lide at stå og tale om her i Millionærklubben. Men i de her tider, hvor verden jo ret beset måske er ved at ændre sig fuldstændig fundamentalt, kan I stadig holde fast i sådan den langsigtede strategi, som I må have lagt? Ja, vi tror, det er meget, meget vigtigt, og i særdeleshed i sådan nogle tider som nu, hvor man slet ikke ved, hvad der kommer til at ske i morgen, at man holder fast i den strategi, man har lagt og tænker langsigtet. Og I taler meget om compounding-aktier over hos Sea Worldwide. Hvad ligger der i det begreb, og hvad er det, I sådan holder øje med? Compounding er at finde aktier, som vokser sig større over tid og genererer mere værdi til aktionærerne på lang sigt. Og hvis jeg skal prøve at smide jer ned i en kasse, som jeg godt ved, folk ellers ikke kan lide, men er I til value eller til vækstaktier? Så er vi til vækstaktier, men altså ikke den her Cathie Wood-ark-type vækstaktier, som ikke genererer nogen indtjening her i dag eller måske i morgen. Vi er mere til selskaber, som vokser sig større og som har i dag en god profitabilitet eller udsigt til det. Og nu har jeg så fået sat jer ligesom på plads, så vi også har lært jer lidt at kende, hvis man ikke har hørt jer før. Du har besøgt os tidligere her i Millionærklubben. Morten, hvordan er I kommet fra start i 2022? Altså vækstaktier, det kan godt være, at det ikke er Cathie Woods aktier, men det er dog stadigvæk et segment, der har haft det lidt svært. Vi har haft det meget svært i år. Vi havde super godt 20 og 2021, men 22, det er et helt andet spil her i begyndelsen af året. Og den største årsag til, at vi ikke er klaret at komme godt fra start, det er, at vi simpelthen har for lille eksponering til råvarer. Godt, vi dykker meget mere ned om i fremtidens energiformer lidt senere i udsendelsen, men altså velkommen til dig, og velkommen også til Michael Friis Jørgensen, der er med os her i studiet. Godmorgen. Godmorgen, Michael. Du er jo porteføljeforvalter her i klubben, og så er du aktiechef hos H.C. Andersen Kapital. Vi skal lige starte med aktiemarkedets lærdom one-on-one, som du gav mig her til morgen. Aktiemarkedet, de løber altid op. Hvad var det, du sagde omkring vand? Altså, aktiemarkedet, det løber altid, hvor det er nemmest, ikke? Altså, når der er modstand, når vi står op om morgenen, og hvis der er masser af modstand, ikke? Så går og kører vi nedad, men når der ikke er modstand, når vi står op, når der ikke er noget nyt, vi kan blive, du ved, skræmt over, så er aktiemarkedet jo, ja, du ved, som vi siger, så løber det som en å, så løber det opad, det gør det jo ikke, men det er jo sådan lidt, ikke? Og det var jo også forklaring på i går. Vi fik nogle små åbninger omkring olieprisen, ikke faktisk fra morgenstunden af, selvom vi kørte op. Vi fik nogle små åbninger, som måske giver mening om, altså som det sker lige nu, altså vi kan jo ikke forklare, hvorfor Putin er gået ind i Ukraine. Vi ved nu, at han har skabt det største ravage, som han skal prøve at komme ud af, og nu skal de mødes, og der var nogle åbninger omkring neutralitet. Så du ved, der var jo noget at gribe fat i i går, fordi det giver aldrig mening, at han gik ind, og det giver mening for ham, han skal have en eller anden sejr, han kan komme hjem med, og den skal han snart have, ikke? Altså hvis han skal vende tilbage. Ikke? Så den her åbning om, at de måske ikke havde så hårde krav med ind til den her. Og der så man jo bare, nu havde vi i 8 dage kun handlet på en ting. Europa på vej i recession på grund af stigende råvarepriser osv. Og så fik vi en åbning i går, og så vi jo, hvad der skete med markedet. Men det der hedder fog of war, eller den her tog, der er omgivet en krig, og som Morten også siger, dag til dag, det kan være væk i morgen. De kan forlade det her topmøde. Det kan være, at nogle af de her OPEC-medlemmer, de sagde, jamen vi kan jo faktisk ikke rigtig levere noget til markedet. Ikke? Og så lagde man jo også mærke til sådan, altså, det var bare i går, hvor vi lagde mærke til alle de her små positive historier, ikke? Amerikanerne, det, du ved, de har det jo med, at når der er nogle venner, der bliver værre, så er der lige pludselig nogle andre venner, som man har hadet, som man lige pludselig godt kan med. Altså Venezuela, ikke? Verdens største oliereserve, ikke? Fuldstændig nedbumpet og producerer ingen olie, fordi amerikanerne bare har bumpet ned under jorden med deres sanktioner, ikke? Så der er en åbning der, så har vi altså verdens største oliereserve, de kan investere ind i amerikanske firmaer, og lynhurtigt, altså ikke lynhurtigt, men få noget produktion op. Og høje oliepriser, det er jo fordi frygten for, at der er en eller anden mangel på den lange bane. Ikke, ikke fordi vi står og muligvis står man og mangler lidt, fordi at de skibe der. Ikke? Så sådan nogle små åbninger, og så ser man jo, hvad aktiemarkedet gør. Og så i dag, så er vi tilbage til, ja, nu har vi handlet kun på negativitet. I går var der positiv. I dag ikke rigtig noget nyt at rykke videre på. Ikke? Altså, du ved. Olien ligger i lige omkring 111, for den amerikanske olie, og Brenten ligger 115, så den stiger altså lidt igen, Michael Frisjørsen. I går der så vi, at de amerikanske renter, de er også lige pludselig, der var gang i dem. Hvad skete der der? At vi kunne gik ind i aktier. Altså renter lige nu er ikke et spørgsmål om rentepolitik, det er et spørgsmål om, jeg skal ikke have nogen aktier, hvor kan jeg så lægge mine penge? Altså sådan basalt set, ikke? Det er et flow-papir lige nu imellem aktier og obligationer. I går så vi så begge dele rejse, og det var jo det her med, at vi i lang, lang tid har handlet på den her globale recessionsrisiko, især i Europa på grund af de her stigende råvarer, ikke? Altså, jamen, så begyndte renterne jo at falde, og man søgte mod sikker havn, ikke? Og i går, jamen, nu havde vi handlet det 7 dage. Skulle vi prøve at se, om vi skulle... kunne der måske være andre scenarier? Fordi det er det jo. Det er bare udfaldsrummene i sådan et aktiemarked. Det er bare, det er blevet meget, meget større. Og det er sådan et fancy ord, vi analytikere bruger til at sige, vi ved egentlig ikke, du ved. Så kalder vi det, at udfaldsrummene i aktiemarkedet, de er bare blevet meget store. Og det er de stadigvæk. Men det er jo stadigvæk inden for nogle udfaldsrum. Så når vi i 7 dage bare har handlet mod det negative udfaldsrum, jamen, så kan der komme de her flowbevægelser. Så desværre, så må vi bare sige, nu begynder olieprisen at tikke op igen. Det var det, der understøttede euro, det var det, der understøttede europæiske aktier. Vi ved jo ikke, hvad der kommer ud af det her topmøde. Vi har ECB-mødet i dag, hvor hun virkelig skal kommunikere godt, fordi de vil jo nok gerne have nogle rentestigninger ind til at bekæmpe inflationen, men Europa er jo enormt altså tyndhudet. Ikke? Altså, amerikanske renter kommer nok opad, men har Europa råd til det med så stigende energipriser? Og så har vi de amerikanske inflationstal. Altså, så vi sidder jo bare og venter på, at der er et eller andet døde, der aktiemarkedet, de virkelig, altså den der sten i den der å, der er nu vi på vej til bare at løbe med strømmen, ikke? Hvornår støder de mod den der sten, ikke? Altså, og sådan er det lige nu. Tågen omkring krigen er sådan, det er. Men husk nu på, at der er meget større usikkerhed om udfaldsrummene, men det er altså ikke afgjort, at vi nødvendigvis skal have et negativt aktieår. Så siger du til mig, at jeg skal vende mig til, at aktiemarkedet det suser sådan frem og tilbage her det næste stykke tid? Det tror jeg. Mm. Michael, jeg så også, at de amerikanske skifergasproducenter, de er jo altså også ude og klage deres nød og siger, at de lider jo altså under de her høje renter, og hvis renterne bliver sat op, så bliver det jo altså endnu værre. Det gør de jo rimelig sandsynligt, når USA eller når Fed holder rentemøde i næste uge. Men altså, de siger, at de er tilbageholdende med nye investeringer. Altså, det er jo simpelthen så svært at balancere hele det der element, som vi befinder os i lige nu. Det er jo bare med til at understrege, at, du ved, at alle vores virksomhedsledere, der sidder med den største indsigt, de ved heller ikke. Altså, jeg tror, Morten kan også komme ind på det her med skifergas senere. Altså, de har jo... Vi skabte jo en industri, som ikke var rentabel. Altså, du ved, og nu har de nu lovet deres investorer, at hvis det bliver rentabelt, så skal de altså sprøjte penge tilbage frem for at drill baby drill, ikke? Altså, du ved, og nu kommer der måske så politisk støtte til, at vi igen skal være, at de ikke skal fokusere så meget på at tjene penge og give nogle af de penge tilbage, som investorerne jo tabte igennem lang, lang tid i den her, fordi vi havde en teknologi, der skulle blive ny, ikke? Men det er jo bare med til at understrege, at jamen altså, Venezuela, ikke? Lige pludselig verdens bedste venner med USA igen, ikke? Altså, de er bare... De er ikke så slemme som nogen, der er endnu værre nu. Der er nogen, der er blevet værre, ikke? Ja. Altså, det er... Jeg tror også, Morten vil snakke om, at det er meget, meget sørgeligt, men der sker enorme forandringer her på ganske, ganske, ganske kort tid. Ja, men inden vi hører, hvad Morten her vil tale om, så lad os lige vende os mod Carlsberg og Michael Frisjørnsen, altså, som onsdag var ude at trække deres guidance tilbage for 2022. De ophører med produktion og salg af Carlsberg-brandet over i Rusland og Ukraine. Men de fortsætter sig med deres Baltica Breweries, så altså, hvordan tager investorerne imod den her nyhed? Jamen altså, de tager vel imod den, at i går var der faldende råvarepriser, ikke? Og i dag er der ikke, altså du ved, de har jo pillet alt indtjening ud af deres russiske division, ikke? Nu var det vigtigt, at de gjorde det rigtigt, sådan at de ikke ødelægger brandet, ikke? Altså det er jo det, som investorerne havde ventet at sidde på, og det fik de vel sådan delvis lidt. De har en forpligtelse over for de der 8.000 medarbejdere, de også er siddende i Rusland, for vi ønsker jo kun at ramme Putin, vi ønsker jo sådan set ikke at ramme russeren. Om de skulle have nedlagt produktionen og betalt dem løn, eller fortsat med at producere øl derovre, det er vel det, vi kan diskutere, men nu piller de jo i hvert fald deres brands ud af Rusland, så det er jo Vi kan jo altid diskutere det her, ikke? Men vi må jo, altså, hvis Putin han vil føre en informationskrig, hvor han vil føre russerne om, at det her det er et lille blip på radaren, ikke? Så må vi bare sige, når han, den russiske unge, han vil sætte sig ned med en Carlsberg eller spille noget PlayStation-spil, så mangler det. Og når han så skal ned i banken og bruge sit visakort, så kan han det heller ikke. Når han er på McDonald's, fordi hvad skal han ellers? Så er den ikke åben. Og når vi har set Netflix, så kan han heller ikke det. Der er altså, så meget, man ikke kan. Altså, og det er jo det her så. Så Carlsberg, de prøver at strike den her balance imellem det her, ikke? Altså, og det er meget, meget, meget tydeligt. Altså, alle bestyrelser i verden, og det er jo det, vi ser, altså, var der 10 store amerikanske selskaber, der var ude i går meddelt, at så stopper de, ikke? Altså, bestyrelserne er ikke i tvivl om, hvilken side man skal stå på her. Der er ingen profitoptimering. Det er det er brandet ens virksomheds omdømme, der er mere væsentligt, end om kunne man lige prøve at holde lidt gang i det aktive, selvom man får rubler, og det måske ikke har nogen værdier på den lange bane. Bestyrelses, det er så klokkeklart hernede, og det er sjældent, det er det. Ikke? Og derfor kan man også sige, at der er ingen tvivl om, at Carlsberg jo nu begynder at rykke i den rigtige retning. Klokkeklart, Michael Friis, det har åbenbart taget noget tid for Carlsberg at finde ud af det. Ja. Det kan man måske godt undre sig lidt over. Mm. Jeg synes, det har stået klart i meget lang tid, hvilken side man skulle lægge sig på. Men jeg har jo forståelse for, at når Heineken gør det, ikke? Og rydderen på den hvide hest der, har de her medarbejdere i Rusland ikke rigtig nogen, vel? Når Nike trækker sig ud, ikke? Hvad har de? De har nogle salgskanaler i Rusland, ikke? Altså, du ved, de der hurtige ude på, og ridderne på den hvide hest, ikke? Der er bare nogen, der også har produktionskapacitet derovre, ikke? Og skal tage sig af deres medarbejdere, ikke? Jeg undrer mig lidt over, at den ikke kom hurtigere for Carlsberg, fordi jeg forstår godt, at man skal tage sig en medarbejder, men det kan man ved at gøre ved at betale dem sin løn. Men der er ingen tvivl om, at de her brandvirksomheder, altså det, de kan tabe på og lægge sig på den helt klart forkerte side, som er så tydeligt, de er store. Vi handler rundt nullet på det danske marked, Michael Friis. Det er ikke de store bevægelser, men altså, der var jo altså også positiv stemning de fleste steder i går. De amerikanske aktier, de var altså også flyvende. S&P 500, Dow Jones, Nasdaq og Russell 2000, de steg altså ganske meget. Nasdaq var op med 3,5% eller sådan noget andet i den retning. Efter at have været nede sådan og være i, altså lige kortvarigt i hvert fald, i bæremarkedet, ja. Michael, er vi forbi den der bære situation, som vi var i før? Vi vil alle sammen gerne sige ja, og så står vi også her og fortæller om togen omkring en krig, muligvis. Altså, du ved, hvis vi kigger på historierne, så bunder vi jo ud som regel i aktiemarkederne i starten, eller i starten af konflikterne. Altså, du ved, det har det været i samtlige 10 større kriser, krige, og sådan er det bare, ikke? Altså, det er den her forestilling, vi kan forestille os alt muligt negativt op imod noget, en krise, en krig eller sådan et eller andet, når den så udfolder sig, så kan vi begynde at se på de reelle fakta omkring det, ikke? Altså, du ved. Så ja, der er en mulighed for, at vi har været igennem det her, ikke? Altså, og du må jo sige på tech-scenen, altså, du ved, der begynder vi jo altså at få gode regnskaber. Altså, vi fik jo CrowdStrike i går, altså inden, som er primært inden for cybersecurity med et rigtig stærkt regnskab. Faktum er jo, at på trods af mange af de her store, meget rentable tech-virksomheder, at de kommer med rigtig stærke tal, og vi faktisk kan se en accelererende vækst, ikke? Så er de blevet solgt fra alligevel. Så kan vi diskutere det her med valuation kortsigtet og langsigtet, ikke? Men altså, du ved, renterne skal nok ikke så højt op, som vi regnede med, hvis vi snakker om tech-aktier. De er rigtig profitable. De vokser jo godt, hvis verden måske ikke vokser helt så hurtigt. Og valuation er jo absolut blevet mere spiselig igen, så der kunne jeg godt forestille mig, at vi har set en bund. Så der er steder, man kan samle op. Sådan er det jo altid, selv når det ser sortest ud. Ja, men jeg er begyndt at samle aktier op. Altså, du ved, Nå, hvad samler du op, Michael? Jamen altså, i sidste uge samlede jeg jo FLS op. Altså, du ved, jeg er begyndt at samle nogle tech, software as a service aktier op og så videre. Så det er der, hvor jeg sådan er begyndt at samle op, kan man ligesom sige. Og igen, det var jeg også før. Krisen. jeg havde faktisk en ret stor kontantbeholdning. Jeg har virkelig ventet på at komme ind i nogle selskaber, som synes, det har været lidt for dyre, som jeg fik sidste år. Og det er, nu er de ved at være lagt i markedet. Så det er, jeg har ingen måde at tro på, at det her det ikke kan lige pludselig falde voldsomt igen. Der kan opstå nogle forhold, som vi selv snakker om dag til dag. Men det er sådan, jeg føler, at det, nu er vi kommet til et eller andet punkt, hvor hvis man har langsigtede briller på, så er der nogle ting, der har fået den rigtige prissætning igen. Og således er scenen sat for dagens aktiemarked. Det her, det er Millionærklub. Jeg hedder Bodil Johanne Gansel. I studiet, der har jeg Michael Friis Jørgensen og Morten Springborg fra Sea Worldwide. Det skal handle om fremtidens energiformer. Du kan være med og blande dig i debatten eller stille spørgsmål til dagens debat. Det foregår på sms'en. 42 42 03 21 er nummeret. Du skal bare huske at skrive MIU i starten af din besked, og så send den altså afsted på 42 42 03 21. Fremskridt, øget velstand og bedre levestandard for flere og flere europæere. For bare 2 år siden, der så Europa ud til at være på helt rette vej. Så hvordan kunne det gå så galt? Og er vi nu fuldstændig ved at være i en uforståelig krise med krig på kontinentet? Det ser sådan ud. Morten Springborg, Sea Worldwide temaspecialist. Du har reflekteret over nogle af de her ting, der foregår i verden lige for tiden. Og blandt andet det her nye jerntæppe, som ser ud til at have sunket sig ned over i hvert fald den vestlige verden, måske særligt vores kontinent her i Europa. Lige inden vi går i gang med debatten, hvorfor skal vi overhovedet koncentrere os om alt det her på aktiemarkedet? Altså det påvirker jo risikopræmier, bare for at starte et sted. Og der, hvor risikopræmierne bliver allermest påvirket, det er Europa, fordi vi er grænseområdet til den her konflikt. Så vi har også set, at de senere uger, der har USA, til trods for alle eksperterne sagde, outperformet Europa igen. Så det er fordi risikopræmien på amerikanske aktiver er lavere end Europa. Og det er nok en mere eller mindre permanent situation, vil jeg påstå. Fordi vi er en ny geopolitisk tid, som ikke bare går væk, fordi der kommer til at være en våbenhvile i Ukraine. Så lad os starte der, Morten. Hvordan vil du overhovedet vurdere den situation, som vi er i lige nu, altså den her nye geopolitiske virkelighed, som vi står overfor? Altså, den har jo været under opsejling i hvert fald siden finanskrisen, og vores fokus har jo været på Kina, og den udfordring, som Kina har repræsenteret over for den liberale frie verden. Det, som der er det virkelig, virkelig katastrofale, hvis man er vestligt liberalt orienteret, det er jo, at den politik, vi har ført i Vesten, specielt amerikanerne, har tvunget kineserne og russerne til at tænke strategisk sammen. Normalt ville det være, at russere og kinesere ikke nødvendigvis er på samme side, men det er de nu. Og det er ikke, fordi de er ideologisk fuldstændig sammenflettede, det er simpelthen, fordi der er en overordnet strategisk vigtig ting for begge nationer, nemlig deres opposition til amerikansk hegemoni og amerikansk verdensledelse. Så det er det, som de to nationer har fundet frem til, at det skal vi udfordre, og det gør de overalt, hvor det er muligt. Og det stiller altså den vestlige verden, og måske i særdeleshed Europa, i en svær situation. Vi altså outsources vores energiforbrug til ikke energiforbrug, vores energiforsyning til Rusland og sikkerhed til USA. Og vores sikkerhed til USA. Hvor stiller det Europa? Er meget svagt. Det er der ikke, det kan man simpelthen ikke tale sig ud af. Og det er ufatteligt, at vi skulle have en krise som Ukraine, for at de europæiske politikere kunne erkende det. Fordi det har været tydeligt i mange, mange år, at vi har gennemført nogle politikker, som har været fuldstændig naive, for at sige det på en pæn måde. Det grænser til stupiditet af det, som Europa har gjort i et par dekader. Og altså, prisen kommer til at være meget, meget høj, og det, skal sige, det eftermæle, som ledende politikere, specielt Angela Merkel, kommer til at have i årene fremover, kommer til at være helt, helt anderledes end det billede, der er blevet malet af hende som den store leder af Europa. Hun har ikke ledet Europa, og konsekvenserne lever vi af i dag. Og det gælder både vores energipolitik og vores sikkerhedspolitik, hvor vi er in dire straits, som man siger på engelsk. Men Morten, nu hvor billedet så bliver måske lidt klarere for rigtig mange af os, og det kan godt være, at der er nogen, der har pinpointet det tidligere, men altså rigtig mange af os andre, vi bliver først sådan oprindeligt opmærksom på, hvad det er, der egentlig er foregået sådan her, når der er kommet krig i Europa. Hvad skal vi gøre? Altså, lad os lægge den der diskussion omkring vores militær oprustning til side. Det er noget, vi kan tage på et andet tidspunkt. Men jeg mener jo, at det er gået galt, fordi Europa har ønsket at være den her leder af energitransitionen. Koste hvad det nu koste vil. I hvert fald de sidste 10 år har haft en idé om, at man relativt omkostningslet ville kunne fjerne sig selv fra sit behov for fossile brændsler, ved at investere i vedvarende energikilder. Og det har været ekstremt naivt. Og konsekvensen er jo, at vi har haft en meget, meget massiv underinvestering i ikke kun i energi, men i råstoffer generelt. Jeg har regnet på det, at siden 2014 er verdens investeringer i primære energikilder gået fra ca. 1.000 milliarder dollar til i 2021 870 milliarder. Og det er jo samtidig med, at energiforbruget vokser 1,5% om året. Og det er jo det, vi skal holde fast i. At der er ca. 6 millioner mennesker derude, som alle sammen har aspirationer for et bedre liv. Og et bedre liv betyder mere energi. Det er kun i den vestlige verden, hvor vi har opnået den her velstand, vi har i dag, hvor vi faktisk er i stand til at moderat, meget langsomt at vokse vores økonomier med et relativt fladt, måske faldende CO2-udslip. Det er ikke tilfældet for 6 milliarder mennesker derude, som ikke i dag har mulighed for at transferere til et energisystem, som er baseret på vind og sol. Det er helt urealistisk. Og det betyder jo så, at uden at vi rigtig har lagt mærke til det, i hvert fald ikke vores politikere, så har vi jo reduceret den her overskudsbalance, der har været i energimarkederne gradvist, fordi vi har underinvesteret. Og det hele, det blev så, yderligere skjult af covid. Fordi corona betød jo, at verdens energiforbrug faldt 4-5%. Og vi har jo ikke normaliseret vores økonomi endnu efter corona. Vi har stadigvæk måske kun 50-60% flytransport. Kina er stadigvæk mere eller mindre lukket ned, altså på mange måder, ikke? Altså de kører stadigvæk en nul-tolerance over for corona i Kina. Så hvad sker der, når verdensøkonomien kommer tilbage til hekterne efter corona, og vi kommer tilbage på den normale vækstrate for energiforbrug? Så vil vi opleve, at OPEC's overskudskapacitet, spærkapacitet, den er meget, meget lav. Vi vil opleve, at energipriserne, altså det er jo derfor, vi har set stigende energipriser også før Rusland gik ind i Ukraine, at der simpelthen er en voksende knaphed på primær energi i verden, på grund af vores ensidige fokus på den her transition fra fossile brændsler over til vedvarende energi. Vi skal investere meget, meget, meget mere i vedvarende energikilder, og det kommer til at være et mega tema de kommende år. Men problemet med vedvarende energi bunder i et fysisk begreb, der hedder energidensitet. Der er meget, meget, meget mere energi i fossile brændsler, end der er i vedvarende energikilder. Så jeg har regnet på det, at du får op til 25 gange mere energi-output per investeret dollar eller krone, når du investerer i fossilt, end når du investerer i vedvarende. Og det betyder bare, at i takt med, at vi har halveret for eksempel investeringer i naturgas fra 200 til 100 milliarder, så har vi ikke været i stand til at kompensere, fordi det vil kræve enormt store investeringer i vedvarende. Og vedvarende er kun gået fra ca. 250 til 320 milliarder dollar over samme periode. Slet, slet, slet ikke nok. Vi skal op og investere måske 1.000 milliarder dollar øjeblikkeligt i vedvarende energikilder for at kunne kompensere for det fald, vi har haft i fossile. Og det kommer ikke til at ske. Så vi har, jeg ved ikke, om man kan sige, at vi har været dumme. Vi har måske nok været naive, men vi har måske også levet lidt på nogle af de her historier, Morten Springborg, som handler om, at for eksempel har du været i Millionærklubben, det er nogle år siden godt nok, og tale om, at solenergi, hvordan prisen på produktionen af solenergi er faldet helt vanvittigt, og hvordan vi lige pludselig altså så muligheder i den retning, at man tænker, at det bliver billigt at bruge, det er godt for miljøet. Ja. Ja. Altså det passer ind i alle gode dagsordner, men nu siger du altså, at det er simpelthen naivt at tro, at vi kan nøjes. Og det er naivt, som jeg selv også tilbage i 2015 var, altså jeg var også naiv der, at det her, det er svært. Og dengang, der troede vi, det var let, fordi vi fokuserede på vedvarende energikilder i vores elsystem. Og det er relativt let at få vedvarende strøm ud af elkontakten. Det er kun 15% af verdens primære energiforbrug. De 85%. Det er det, der er i tung transport, det er i biltransport, det er på maritim transport, det er flytransport, det er industriel produktion, det er opvarmning i industrien. Alt det der, det er enormt svært. Og det er det, som vi har taget hul på nu, og tror på, at vi kan dekarbonisere. Og det stiller jeg stærkt spørgsmålstegn ved, om vi vil være i stand til at gøre lige så meget, som politikerne tror, vi skal. Så Morten, siger du, at vi skal vende os til, at der kommer meget mere CO2-udslip fra den vestlige verden her i mange år endnu? Altså, jeg er positiv, og vil gerne have tid. Du lyder ikke sådan. jeg vil gerne have tid til at kunne pakke den historie ud, men jeg vil også starte med at sige, at den politik, som der er blevet lagt, den har været fuldstændig haft modsatrettet effekt. Fordi for eksempel, hvis vi har underinvesteret i gas, så betyder det, at nu, så kommer vi gå hjælp med til at brænde mere kul af. Okay? Og det er jo dope. Det er jo tåbeligt, fordi CO2-udslippet ved elproduktion fra gas er cirka 50-60% mindre, end når vi nu brænder med kul. Ikke? Så det betyder, at og det er en uafhængig analyse, jeg har stor tillid til. Det er en virksomhed, som lavede det her estimat på verdensudledninger i 2025 for 2 år siden og i dag. Okay? Hvad er udledningerne? Og de har måttet opjustere verdens CO2-udledninger 2 gigaton. Verden udleder sådan 40-50 milliarder, eller 40-50, ikke? Så det er 5% mere CO2 i 2025, vi regner med i dag, end i forhold til for 2 år siden. Og det er ene og alene, fordi vi har underinvesteret i gas. Det er naivt at tro, at vi kunne bare se bort fra gas som den her overgangsteknologi. Så det er utrolig vigtigt, at vi får virkelig, virkelig skaleret vores investeringer i naturgas. Og det er jo så bare blevet yderligere aktualiseret af de her ting, der er sket med Ukraine, hvor vi nu snakker om, at vi skal helt væk fra russisk gas. Det bliver edderbroderende svært. Men hvordan stiller det verden i forhold til den grønne dagsorden? Fordi så vidt jeg ved, hvis vi bruger meget mere naturgas, så bliver der også enormt meget mere metanudslip, altså, som jo er mindst lige så slemt, måske endda værre end CO2-udslip. Ja. Altså, jeg mener, at de der metanudslip, de er relativt lette at håndtere, hvis du bare skulle betale en pris for udslippet. Altså, der taler vi så om CO2-beskatning. Og hvad hedder det? Jeg tror, at metanudslip er cirka 2% af verdens CO2-udslip. Men til gengæld vil kunne man sænke verdens CO2-udslip enormt meget mere ved at udfase kul relativt hurtigt, og så erstatte det med gas. Så bare det der med metan, synes jeg ikke er et godt argument for, at man ikke skal bruge gas. Men det er klart, at det gør det jo ikke i sig selv. Vi skal ikke kun fokusere på, at vi skal udlede mindre CO2 i atmosfæren. Vi skal også fjerne CO2 fra atmosfæren. Og det kan man gøre både industrielt via carbon capture and sequestration, som jeg tror på bliver en meget stor industri, hvor Norge og England er foregangslande, og der er selskaber, man kan investere i der, hvis man er interesseret i det. Det er stadigvæk tidlige dage, det er svært at se forretningsmodellen endnu. Vi har ikke investeringer i området, men det er der noget, jeg sådan strukturelt er positiv på. Og det andet er selvfølgelig de her naturlige, man kalder det carbon sinks, som er skovene og havene. Det er biochar, for eksempel biokul, som man kan anvende i landbruget, som er CO2-opsugende. Og her taler vi om det frivillige carbon credit marked, som jeg tror på skal udbygges enormt meget mere end det, som vi har i dag. Og det skal også integreres i det regulerede carbon marked. Nu begynder det at blive teknisk, men jeg er ret overbevist om, at hovedparten af verdens forurenende virksomheder vil ikke være i stand til at nå CO2-neutralitet i 2050 uden at bruge de frivillige carbon markeds. Morten Springborg, inden vi hopper videre i debatten, så tænker jeg, at vi også lige skal omkring noget, som er spændende, fordi det hele handler jo også om psykologi. Det gør det rigtig meget på aktiemarkedet, men det gør det jo selvfølgelig også i den måde, vi har en verden på. Vi er mennesker, og vi er psykologisk bestemte på en eller anden måde. Og jeg ved, at du også ligesom sætter den her debat ind i Maslows behovspyramide. Altså den her russisk-amerikanske psykolog, som laver den her behovspyramide, som de fleste nok har haft om i skolen, ja. I tidernes morgen. Ja. Hvordan hænger det sammen? Jamen, altså det er primært, vil jeg sige, indtil for nylig har det været en europæisk problemstilling, vil jeg sige, fordi i Europa, der mente vi jo, at vi var blevet så velhavende og så rige, at vi kunne anskue energi som værende noget, som var oppe i toppen af pyramiden. Og lad mig bare lige erindre jer om, at pyramiden er opbygget på den måde, at de helt basale menneskelige behov er nede i bunden. Det er sådan noget som bolig og føde og varme og sikkerhed. Og så selvrealisationen og andre ting, det ligger højere op i pyramiden, ikke? Og min pointe er bare, at det var som om, at vi opfattede energi som en anden form for luksusvare, hvor vi kunne tillade os at sige, men altså, vi vil kun bruge energi, hvis det er dekarboniseret. Og det er vi villige til at betale prisen for. Bare sige, at det, der er sket med Ukraine her, det har så ligesom rekalibreret vores syn på, hvor energi egentlig er i Maslows behovspyramide. Den er flyttet tilbage til bunden, hvor den egentlig, vil jeg sige, bør være. Fordi det er en af de absolut helt basale forhold for os. Fordi energi er ligesom basis for al økonomisk aktivitet. Økonomiske aktivitet er omformet energi. Og hvis man har en energiknaphed, som vi kommer til at opleve i stigende grad i Europa, så er det virkelig noget, som kan få en til at fokusere på, hvad er vigtigt. Og derfor tror jeg, at vi i de kommende år vil opleve, at investorer og politikere vil gentænke mange af de ting, som vi nu har opbygget og formuleret over de sidste 10 år omkring energitransitionen. Jeg synes jo, at den her eksklusionsbølge, der har været, når det gælder fossile selskaber, faktisk har været rimelig, hvad pokker hedder det på dansk, counterproductive eller counterintuitive. Ikke? Mm. Det er bare ved det forkerte at gøre. I stedet for at gå ind i en dialog med de her virksomheder om at fortælle, hvad er det for en vej, vi gerne vil, i en erkendelse af, at vi stadigvæk har behov for de produkter, de producerer. Og det er den erkendelse, jeg tror, der kommer. Det kommer også til at ramme bare ganske kort på forsvarsområdet, ikke? Fordi nu repræsenterer jeg en institutionel kapitalforvalter. Vores kunder er ikke herre fra Danmark primært. Vi har også et produkt for herre fra Danmark, men hovedparten af de penge, vi styrer, det er for store pensionskasser globalt. Og der har vi i de sidste 20 år levet med den realitet, at det har været utroligt svært at investere i forsvarsaktier. Simpelthen fordi de har været vurderet at være uetiske. Men altså, den diskussion kan man jo godt tage, om det er uetisk at støtte virksomheder, som producerer produkter, som forsvarer vores frihed. Ikke? Og det er jo det, som der virkelig bliver sat på spidsen her med invasionen i Ukraine. Men den diskussion, Morten Springborg, som pensionskasserne så måske skal ud og tage med deres kunder, hvor den lugter ikke godt stadigvæk. Nej, men det er igen den her, altså jeg vil påstå, at vi er kommet ind i nogle skæve tanker på en eller anden måde, fordi vi har levet med en opfattelse af, at vi har en ekstrem velfærd, som har tilladt os at tage de her beslutninger, og se bort fra, hvad egentlig er vores helt primære behov herunder sikkerhed og energi. Jeg er af den opfattelse, at vi kan ikke få vores økonomi til at fungere uden, at vi har adgang til effektive energiformer. Og der har været en misforståelse af, hvad effektive energiformer er. Og vi har troet, at man kunne tage vores økonomi til et energisystem, hvor man har meget, meget lettere energier, end det, som vi har baseret hele vores vækst over de sidste 200 år. Og det er det, som der bliver virkelig udfordret i dag. Men nu tænker jeg mere på våbendebatten, okay, Morten. Ja. Altså, pensionskasserne skal ned og fortælle deres kunder, sådan, før der var det fy-fy at investere i de her våbenaktier, og det gjorde vi selvfølgelig ikke, for det er jeres penge, vi tager os af, og vi skal nok gøre det ordentligt. Men nu bliver der måske en anden dagsorden. Nu kan vi lige pludselig godt investere i våben, eller hvad? Altså, hvad er det for nogle dilemmaer, de sidder med i pensionskasserne? Jamen, det er jo, at for at komme tilbage til det, du startede med, altså, der er et nyt jerntæppe. Og der kommer til at være en pris at betale for vores samfund at forsvare de frihedsrettigheder, vi har. Herunder, at vi nu skal løfte vores forsvarsbudgetter til minimum 2%. Altså, jeg tror på, at vi er på vej ind i en anden form for kriseøkonomi, hvor at vi også skal tilsidesætte vores egne, private forbrugsbehov, fordi staten vil i de kommende år skulle lægge krav på en større andel af samfundsoutput i denne her. Og det er ikke kun forsvar, men det er også energitransitionen. Den er stadigvæk vigtig, men vi bliver nødt til ligesom at tage nogle andre geværgreb, fordi vi lever i en anden verden i dag, også når det kommer til energimarkederne, efter vi har nu taget en beslutning om, eller Rusland har taget en beslutning om, at ikke længere at være en pålidelig energileverandør. Michael Friis Jørgensen, det er ikke mange dage siden, at du stod her i studiet, og Sara Jolin, hun spurgte dig, om du kunne finde på at investere i våbenaktier, eller der var faktisk lyttere, der spurgte, hvilken våbenaktier er interessante, og du, ja. Altså både du og gæsten, som var fra Nordea, der blev meget fuldstændig stille. Der blev meget stille i studiet, og så kom du op med en visio, som var sådan lidt en blød tilgang til det. Det er en rigtig god tilgang, fordi jo flere soldater vi skal have, jo mere moderne udstyr de skal have, så de laver headsets, altså hørebeskyttelse, ikke? Altså så er du der trods alt på ESG-siden af Vomax. Men når du lytter til Morten her, kan du så godt se, at det måske er nødvendigt? Jeg kan sagtens se det, men jeg ønsker ikke selv at gøre det. Mm. Men du har fuldstændig ret, lad dog pensionskasserne tage diskussion med deres kunder, og så vil jeg fortælle dem, nej, jeg ønsker det ikke. Og det er min holdning. Altså, du ved, jeg er måske for meget pacifist. Jeg anerkender det her med, at vi skal, at hvad nu det hedder, at at vi er nødt til at beskytte vores frihedsrettigheder. Jeg er med på, at det er et forkert op i mit hoved, men jeg tænker bare, jeg kan ikke nødvendigvis se, at vi skal profitere på det ude i privatøkonomien, og sådan ved jeg godt, det ikke fungerer. Altså, du ved, jeg har også tidligere talt om våben aktier, ikke? Fordi når den her konflikt, eller du ved, om vi skal øge vores forsvarsbudgetter, den her jerntæppe og det, vi allerede har lavet med Kina, du ved, når nogen spurgte mig, er det en god idé? Jamen, det er det nok, fordi... Og der var jeg... Det var den positive holdning til våbenindustrien. Det er nemlig, når vi holder op med krudt og kugler, når vi laver jerntæpper, så er det høj teknologi. Så er det det nye superfly, som heldigvis aldrig skal i brug, men sikrer os, at vi aldrig kan gå i krig, fordi det kan flyve igennem alle radarsystemer. Det giver så enorm profit til de her våbenproducenter at udvikle det. Det er ikke fordi, der skal bruges noget, fordi at så misser man lige med det, så får man 30 milliarder mere til at udvikle dem. Der er enorm profit, der er en enorm profitmargin, hvis man kigger tilbage i våbenindustrien. Så hvad nu det hedder, så var profitmarginerne meget højere under en kold krig, hvor vi ikke slap en kugle, for det skal ikke produceres, men vi skal producere teknologi, fordi de der 2-3 store supermagter, de skal simpelthen have den bedste teknologi. Så jeg har godt kørt den, og det er jo den positive, fordi det er jo den der deterrence, altså den der med, at jeg har noget, der er meget, meget større end din hammer, ikke? Så vi går ikke i krig med hinanden, ikke? Altså du ved. Og det er, den har allerede kørt i våbenindustrien, og den har jeg også fortalt folk. Jeg ønsker ikke selv at investere ind i den, og det kan godt være forkert, og det kan godt være, at jeg må ændre min holdning, og jeg er enig om, at det kan lyde dumt, at jeg står og siger, at jeg ikke vil gøre det, samtidig med at sige, at jeg har fuld forståelse for, at vi skal bruge nogle af mine penge på at sikre os den her, du ved, sikre vores frihedsrettigheder. Det er vi jo blevet klar over. Så jeg har det rigtig, rigtig svært her. Og spurgt pensionsselskabet, så vil jeg nok sige, at det skal de ikke med mine penge. Altså der går en eller anden grænse, på trods af, at jeg godt kan se, hvor dumt det er. Og det er derfor, jeg har lidt svært ved det. Og derfor, når jeg bliver spurgt her, så tager jeg en visio frem. Jeg kan alle de her, du ved, jeg kan alle de her stærke argumenter for, at der kommer en ret stor profit til at ligge herude i industrien. Jeg kunne måske godt tænke mig, du ved, om det er måske for socialistisk, at du ved, at vi påtog os noget af den profit, sådan vi kunne bruge mindre af vores samfundskage, ikke til det her. Men sådan foregår det jo, hvor industrien er kommerciel. Så det er nok mit utopia, jeg må håbe på heroppe. Ja, men det er sådan set meget godt også at prøve at holde fast i et utopia en gang imellem, særligt i de her tider. Morten Springer, tilbage til energisnakken. Nu står vi jo altså i en svær situation, og altså mange af de her energiproducenter, Michael har nævnt Venezuela, altså kan vi komme uden om at lægge, hvad skal man sige, verdens energibehov i hænderne på autokrater derude? Ikke på den korte bane. Altså Rusland er jo 40% af europæisk gas, og det er 25% af olie, som vi får derfra. Konsekvensen af de beslutninger, der er taget efter invasionen, er jo, at sandsynligvis vil vi se, at en meget lille del af den russiske olie vil flyde til Europa. Det er så ikke noget problem for Rusland, fordi der er andre aftager, der vil tage imod. Og det er nok også ret givet, at du vil se, at kinesiske statsvirksomheder vil købe mange af de aktiver, som kommer til salg i Rusland. Og vi vil få en yderligere integration mellem de to, når det kommer til råvarer. Det er en anden historie med gassen. Fordi gassen, den kræver meget, meget store infrastrukturinvesteringer for at kunne blive leveret. Enten i form af LNG fra for eksempel USA, eller i form af de her pipelines fra Rusland. Og jeg har ikke en holdning til, hvad der kommer til at ske med energiforsyningerne, når det kommer til gas fra Rusland. Om russerne beslutter sig for at cutte, eller om vi beslutter os for at cutte, eller om det fortsætter. Jeg har en forhåbning om, at vi kan blive ved med at importere gas fra Rusland. Fordi alternativet, det er altså det, vi kalder blackout i Europa på kort og på mellemlang bane. I går eller forgårs, der kom der en rapport fra kommissionen om, at Europa i løbet af i år ville kunne nedbringe sit forbrug af naturgas fra Rusland med 2/3. Det er fuldstændig pie in the sky. Det er helt urealistisk. Og det antager blandt andet for eksempel, at Europa ville være i stand til at hente omkring 50 BCM gas fra LNG-markedet. Det er en enormt stor andel af LNG-markedet, som Europa ville kunne lægge sine hænder på for at omdirigere trafik fra Asien til Europa i år. Det kommer ikke til at ske, fordi der er i forvejen en knaphed på dels på produktion af gas, men i særdeleshed også på LNG-delen af det. Jeg håber ikke, at der er politikere, som på basis af den rapport beslutter sig for, at så gør vi det. fordi så vil vi se energirationering i Europa, som vi ikke har oplevet siden 2. verdenskrig. Men Morten Springborg, altså, kan du godt forstå, hvis hele verden nærmest render rundt og bliver lidt forvirret, fordi når EU-kommissionen kommer ud og siger den slags, før der talte du om, at Angela Merkels eftermæle måske nok ville vise sig at være meget dårligere, end vi havde troet på et tidspunkt, men så er vi jo efterladt det samme sted nærmest, hvis vi ikke kan tro på, hvad der kommer ud. Jo, men det er det her med folk, de har en urealistisk opfattelse af tidshorisonten, det her det tager. Altså, vi troede, vi kunne lave den her energitransition relativt hurtigt frem mod 2050 og gøre os helt uafhængige af fossile. Det kommer ikke til at ske. Og vi kan ikke gøre os uafhængige af russisk gas i løbet af et år eller to. Jeg tror vel, noget af det vi skal snakke om nu her, det er forståelsen af tidshorisonten. Ja. Jeg tror gerne, folk vil presse på, at det skal gå rigtig hurtigt, men i og med, at vi er i gang med de her 80% eller cirka af den her meget, meget svære omstilling, der skal vi lige have nogle teknologiske fremskridt, og de bliver nu pushet, altså du ved, altså, og det er jo sådan noget, vi kan tage en diskussion af, altså grøn hydrogen, vi har aldrig rigtig fået forretningsmodellen endnu. Men jeg står jo lidt og siger, ved du hvad, jeg tror, den er kommet, fordi vi har brug for at fylde den ind efter gassen, og vi vil nu subsidiere den så meget, altså du ved, at der kommer en forretningsmodel og så videre, at vi så skal bruge en masse nikkel, I know, men det er hastigheden. Vi kan simpelthen ikke skubbe på med hastigheden, og derfor er det, og jo hurtigere vi skubber på med hastigheden, jo mere har det faktisk en negativ effekt, ikke, fordi prisen bliver for høj på den korte bane. Vi skal ramme den rigtige hastighed nu. Og der er, du ved, i den grønne omstilling, og det er jo nok, altså du ved, sådan noget som grøn hydrogen, det her med at gemme det i jorden, altså du ved, det er derfor, jeg har Bayer, de begynder at starte med projekter, hvor de med sammen med landmændene gemmer det her nede, hvis man giver dem kreditter for det, altså sådan nogle som Bayer, og de kan fordele dem til landmændene og lave data på det, så kan vi gemme enormt meget, du ved, CO2 ned i jorden. Du har havene, altså hvor vi kan gemme noget, du har skove, ikke, altså hvor vi kan gemme noget, ikke, og så skal vi begynde med. Altså, mit største problem, det er selvfølgelig CCS, altså Carbon Capture og Storage, ikke? Altså, fordi det er så langt fra at være økonomisk, ikke? Men det er vel, hvor vi troede, det ville gå lang tid, før vi fandt en forretningsmodel, så bliver det vel også nu en løsning, fordi vi skal bruge den sorte energi mere, end vi troede, og så må vi investere lidt mere i at samle den op, ikke? Så Michael, hvordan skal man investere? Altså, det kan godt være, at vi kan se, at det kommer til at tage meget længere tid, end vi har drømt om på et tidspunkt, og vi har været naive, og vi har været dumme, og Angela Merkel, hende kan vi ikke regne med mere. Men hvad kan man gøre her nu? Jamen, jeg tror, at vi misforstår Morten. Morten siger bare, at vi skal investere mere i energi, men vi skal investere meget mere. Altså, grøn energi er blevet accelereret, så det kan du roligt investere i, som i min optik. Altså, er det det, du siger, Morten? Grøn energi? Jeg vil først og fremmest sige, på den korte bane, så er det jo klart, at vi skal gøre noget ved vores adgang til gas, alternativ gas, og det er først og fremmest USA. Det betyder meget, meget store investeringer i shale gas produktion i USA. Og det betyder, at vi skal investere i LNG. Og her har vi et problem i Europa, fordi vi har diskuteret den her såkaldte taksonomi i Europa, og hvor vi nu har inkluderet en atomkraft, som er virkelig vigtig, og gas som grønne energikilder. Og det er super fornuftigt. Men der er stadigvæk en kortslutning i folks forståelse af problemstillingen her. Vi har sagt, eller Europa siger, at for at gas skal være grøn, så skal det også samtidig skulle udfases fra 2035. Og så skal det erstattes af vedvarende energikilder. Og det lyder på papiret jo meget fint, ikke, når vi skal nå i mål 2050. Men det er bare ikke det, der kommer til at gøre, at LNG-investeringerne bliver foretaget, fordi vi skal binde os til leverancer langsigtet, før at investeringen sker. Og det vil sige efter 2035. Så med mindre at Europa siger, at vi er villige til at tage gassen pænt tid langt efter 2035, så kommer vi ikke til at se specielt meget kapacitetsudvidelse for den her gas til Europa. Så igen, vi skal stadigvæk arbejde med taksonomien, den er ikke på plads. Men jeg er ret sikker på, at USA kommer til at være en langsigtet energileverandør til Europa, som vil være meget, meget vigtig. Men har vi den nødvendige infrastruktur til at tage imod den gas i Europa? Nej, det har vi heller ikke. Det har vi heller ikke. Så de der importterminaler skal også udbygges. Så tyskerne, dagen efter Scholz' nu fantastiske tale i parlamentet, der tog tyskerne beslutning om at lave to importterminaler. Altså du kan sige, at Polen har jo lugtet det her lang tid siden. De vil ikke være afhængige af russisk gas, så de har udbygget importterminaler. Spanien og Frankrig har det, England har det, men vi har slet ikke nok i Europa til at gøre os uafhængige af gassen fra Rusland. Noget andet er omkring det her med hydrogen. Altså på papiret synes jeg også, det er fantastisk. Der er tre problemstillinger. Det ene er pris, det er dyrt. Det er måske ikke det største problem. To, det er det, der hedder energitabet. Vi taber ca. 50% af energien, når man konverterer det fra strøm fra en vindmølle til en molekyle som brint. Og det tredje, det er, at vi har simpelthen ikke udsigt til at få nok vind- eller solenergi til at gøre en forskel. Jeg har regnet lidt på den her energiø, som vi nu skal bygge i Nordsøen, som koster 200 milliarder kroner. Og den vil give os en energikapacitet på 10 gigawatt vind. Og det vil producere strøm, som vil modsvare ca. 25 gigawatt-timer. Det danske energiforbrug er ca. 35. Så det er en ret stor investering. Men problemet er, at vi ønsker at bruge den strøm til at dekarbonisere de 85%. Ikke de 15 for at komme tilbage. Det er ikke noget, nødvendigvis noget, der skal gå ind i elnettet. Nu snakker vi om, at vi skal dekarbonisere tung transport, som for eksempel Mærsk skibe. Og sådan en energiø til 200 milliarder, den vil kunne dekarbonisere omkring, jeg kan ikke huske, om det er 10 eller 20 skibe. Meget lidt i hvert fald. Meget lidt, ikke? Mm. Mærsk har 700. Mm. Ikke? Skal vi bruge 200 milliarder kroner på at lave hydrogen eller power-to-x-brændsler til dekarbonisering af den del, som i dag er 85% af vores primære energiforbrug. Det stiller jeg mig altså lidt skeptisk over for, at det er den vej, vi skal gå. Mm. Og det kommer ikke til at gøre den store forskel. Morten, nu nævnte så lige sporadisk atomkraft. Ja. Lad os lige prøve at vende den. Skal vi til at satse meget mere på atomkraft i Europa? Ja, og det var tydeligt også før Ukraine, at atomkraft står foran en renaissance, og det er jo skiftet væk fra de her mastodontisk store, ekstremt dyre reaktorer til noget, som er mere masseproduktionsmuligt, som de her små modulære reaktorer, som der er mange selskaber, som byder ind på rundt omkring i verdenen. Vi har Seaborg for eksempel i Danmark, men der er mange andre, som byder sig ind. Så jeg tror på, at i løbet af slutningen af 20'erne, så vi begynder at se de her reaktorer, de kommer. Mm. Det, som er virkelig, virkelig spændende, det er, at i 2021 har vi haft nogle gennembrud på fusionsteknologien, som vi ikke kunne forestille os. Og lige pludselig, så begynder det at blive teknologisk realistisk, at vi vil have forsøgskraftværker med fusion i løbet af 3-4 år, og potentielt kommerciel produktion i USA omkring 2030. Og hvis det skulle ske, så er det simpelthen det største historie, der er sket i verdenshistorien på energimarkedet. Så derfor kan man godt være lidt skeptisk, om det kommer til at ske. Vi har snakket om det her de sidste 40-50 år, og det har altid været noget, der skulle ske om 40 år. Lige pludselig ser det ud for mig, som om, at den tidshorisont den er blevet meget, meget kortere, og kan være en potentielt fuldstændig game changer for vores energipolitik langsigtet. Mm. Og her i Millionærklubben, der har vi også haft besøg af Thomas Jam Pedersen, som er co-stifter af Copenhagen Atomics, så der kan man altså lige gå ind og google inde på i vores podcast-arkiv, der ligger altså den udsendelse, hvis man vil høre lidt mere om, hvordan de arbejder med atomkraftværker. Hvad siger socialist-investoren til det her med atomkraft, Michael? Jamen det giver rimeligt god mening, og det har jo stået klart i et lille stykke tid. Jeg tror ikke, det giver mening. Altså, jeg synes, det der er så galt, det er, at vi tager diskussionen, vi skal have det i Danmark, det skal vi nok ikke. Altså, det er der ingen grund til. Finland har sindssygt gode forhold til det, og har opbygget noget af det mest moderne anlæg, hvor de har fundet en måde de skal ikke have vagter, der står foran og beskytter deres, du ved, når vi har vores affald, så er der ikke nogen, der laver dirty bombs, altså de ligger en mine, og så ligger de beton, mens de forlader det, altså du kan aldrig nogensinde komme ned til det, og så videre, altså, så det giver sindssygt god mening, men altså den diskussion, jeg tror mange danskere, det er, om vi skal have det i Danmark, så det giver god mening, og du ser jo også, den her uranium begynder at stige derude omkring, og der kommer nogle nye teknologier. Jeg er måske sådan lidt mere optimistisk på at jeg tror egentlig, vi er enige også, altså vi skal have nogle kreditter, sådan at det ikke er nødvendigvis, at vi skal producere vores strøm grøn, eller vi skal bare sørge for at samle det op på en eller anden måde, altså du ved, at teknologierne egentlig bliver den billigste form frem for at sørge for, at vi producerer det. Jeg tror, grøn hydrogen er jeg måske lidt mere optimistisk på, fordi jeg tror, at vi kommer til at tage kvantespring nu, på grund af, at vi bliver nødt til at investere i det, fordi det passer ind i vores eksisterende gasinfrastruktur, ikke også? Men der er vi måske lidt uenige, så der er jeg måske lidt mere optimistisk. Men jeg tror, mange steder, der er det jo, at det er det her med carbon-kreditsystemet, hvis vi får det op at spille, ikke? Jamen altså, hvorfor skov kunne jo være en løsning frem for at skulle fjerne brændstoffet fra Mærsk tankeskib. Altså hvis det er en billigere løsning, ikke, så lad os da få lavet et eller andet system, hvor vi bliver CO2-neutrale, men vi ikke prøver at forcere nogle teknologier ind i det der. Og det er jo også derfor, du har set carbonkrediten jo stige ganske voldsomt. Det var spekulativt, og nu er den død, fordi at vi godt ved, at Europa får nogle store problemer, som Morten snakker om, at vi kan ikke helt have de her høje ting. Men jeg tror generelt en investering ind i en grøn energi, fordi grøn energi er også energi, og det vil sige, at vi skal investere mere i vores energi. Men Morten Springborg, hvis du sidder her på falderæbet af den her udsendelse i hvert fald, og skal prøve at pege på, hvor du vil smide penge hen i det her lys af, at vi må smide naiviteten, dumheden og prøve at være lidt klogere i forhold til, hvordan verden den udvikler sig. Hvor skal pengene flyde hen? Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, at den største forskel, vi kan gøre, det er, hvis vi udbygger de her frivillige kreditmarker. Der kan du virkelig gøre en stor forskel. Men der er de regulerende myndigheder, ikke? Der er politikerne, ikke? Og den almindelige forståelse af vigtigheden af det er ikke til stede endnu. Så det er spørgsmålet om uddannelse. Så det er det ene sted, jeg vil pege på. Det andet er, at vi skal investere meget mere i teknologi. Og her vil jeg pege på, altså igen, atomkraft. Atomkraft skal være en meget, meget stor del af løsningen. Og man kan ikke være bekymret for klimaet og samtidig sige nej til atomkraft. Men der er lytter, der sidder derude og spørger konkret, er det uran, man skal smide penge i? Det kunne man godt gøre, ja. Altså uran i dag handler til omkring $50, og det er under produktionsomkostningerne. Det er så lige stedet, men fair nok. Okay. Der er en ETF, der hedder URA, som egentlig ud over uranium, miner og så videre, også faktisk har nogle af de her sådan lidt teknologivirksomheder, der bygger næste generation af den der. Så det er sådan en ETF. Ja. Som... Der er nemlig en lytter, der lige har skrevet ind, at spotprisen er steget i nat fra 53 til 59 dollars. Det giver mening, ikke? Altså der findes i Canada, der har du Sprott Physical Uranium Trust, som man også kan deltage i. Og der får du dem så direkte adgang til fysisk, altså til en ETF, som har papiruran, men de har faktisk købt op i uranmarkedet. Det er en måde at gøre det på. Og så kan man så købe ETF'er, hvis man har lyst til det, i de forskellige mineselskaber. Så det er også et sted. Jeg tror på, at hele den her gasværdikæde, den kommer til at se meget, meget stor vækst. Og der er i dag allerede dominerende selskaber, man kan investere i. Som? For eksempel? Jamen altså, det største selskab på LNG i dag, det er nok sådan et selskab som Shell. Det er et rimelig kedeligt selskab, men kursmæssigt. Det kommer til at være en meget stabil aktie. Stabil aktie, interessant selskab, som dog også lige var ude at købe noget russisk olie. Det måtte de så lige sige kan det jo gå. Så selvfølgelig hele vedvarende energi kommer også til at opleve meget, meget kraftig vækst. Ikke? Problemet her, det er bare, at det er de færreste af de virksomheder, vi kan investere i, som rent faktisk har været i stand til at vise, at de også har det, vi kan kalde pricing power, at de er i stand til at tjene penge på det. Så derfor har vi en relativt lav eksponering til det område. Men det er i hvert fald tid at smide naiviteten væk og se de barske realiteter i øjnene. Morten for president har man jo lyst til at skrige her fra studiet. det var en stor fornøjelse, Morten Springborg, som altid meget, meget spændende at høre dit take på, hvordan verden den ser ud lige nu. Og til Sten, der har skrevet til mig fra Valby, om jeg har bortført lav og lust om ene et sted i Pilestræde. Bare rolig, han er altså tilbage igen på mandag, så det behøver du altså ikke være nervøs for. Michael Friis Jørgensen, et sidste blik på det aktuelle aktiemarked. Lad os komme derover. Jamen, jeg tror, det handler sådan relativt flat herfra mod en lille bitte smule ned. Men vi har også to store begivenheder, ikke? ECB-mødet og jo de her CPI-tal, som jo virkelig kan blikke den ene eller den anden vej. Så nogle dage der har vi nok lidt en tendens til at være relativt neutrale i handel, indtil vi ser, hvad der kommer ud der. Der er masser at holde øje med på dagens aktiemarked. Vi samler selvfølgelig op på det hele igen i morgen. Når vi er tilbage og svarer på spørgsmål, det gør vi jo som altid om fredagen, og i morgen der er det altså på sms'en, at du kan smide spørgsmål ind til os, men ellers så den 25.3. der kan du altså møde os live her i Pilestræde. Når vi træder op, det bliver dig, Michael og Lars Svendsen, der får lov at underholde der. Så er han i hvert fald tilbage, så ved vi da, at han er, der, vi ikke har spørget ham inden. Der håber vi at se ham, så husk at gå ind og købe billetter der, hvis I vil være med og møde os live, altså den 25.3. Vi giver stafetten videre til kollegerne over på Euroinvestor, som selvfølgelig sidder og følger med i markederne, både nøgletal, ECB rentemøde og alt det andet, der sker derude, for det er jo altså en begivenhedsrig dag, også i forhold til krigen, som jo altså fortsætter desværre i Ukraine. Det hele, det rykker altså ved aktiemarkedet. Så følg med over på euroinvestor.dk. Millionærklubben er tilbage igen i morgen, når klokken den bliver 9.06.